الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرز المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن وخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله، إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. سورة أنفال لسم سبارة آیت نمبر 65, 66, 67, 68, 69. سورة انفال لسم اسی پارا آیت نمبر 65, 66, 68, 69. دا غزو بدر حالات دا غی احکامات بیانیگی. دا دین مخ کی سبق کیم الله پاکو فرمایل کدا کافر تاسو سره صلح کول غواړي، تاسو مو سره صلح وکړئ. اسلام د امن او د ورورولۍ دین دی. که دوی تاسو سره د امن ژوند تېرول غواړي، تاسو هم د امن ژوند تېر کړئ. دا احکامات بیانېږي د جهاد متعلق. غزوه بدر د اسلام لومړی جنګ و. ډېرې خبرې صحابه کرامو ته مسلمانانو ته معلومې نه وې، الله ورته وښودلې. د نن سبق چې مونږ کوم وایو، دا یوه رکو درې احکامات دی کې بیان شوي. لومړی حکم د مال غنیمت متعلق، چې مال غنیمت مخکې جنګ شوی نو مال غنیمت چته وونه، د هغې حکم الله بیانوي. مسلمانانو وی چې یاره مخکې قومونه خو به مال غنیمت په میدان کې کیښود، اور به د بره نه راغی او هغې به اوسوځو، دا به د قبولیت علامه وه. اوس مونږ دې مال غنیمت سره څه وکړو؟ الله حکم رالېږلی چې فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا. مال غنیمت حلال او پاک دی، خوری. د دې حکم مخکې هم تېر شوی، اوس یې پارې شروع کړي. پیغمبر علیه الصلوة والسلام امت وفرمایل چې 15 سیزونه ما ته داسې راکړی شوي دي چې دا مخکنو امتونو او پیغمبرانو ته نه ورکړی شوي. په هغې کې یو مالی غنیمت، د نورو قومونو دپاره مالی غنیمت خوراک حلال نو، د دې امت دپاره الله دا حلال کړی دی. یو خدا حکم الله پاک دې ځای کې وبیانوي. دویم حکم په دې آیاتونو کې الله بیانوي، په جنګ بدر کې قیدیان راغلي، الله کافرو له شکست ورکړ، مسلمانانو مال غنیمت هم راجمع کړ او قیدیان یې ونیول. او یا کسه غټ غټ کافران مړه شو او یا سرداران چې دینو هغه گرفتار قیدیان اوس قیدیانو سره سوکو مثلا مخې ته راله پیغمبر علیه الصلات وسلام صحابه کرامو سره مشوره وکړه. مشوره کې دا خبره مخې ته راله، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او اکثر صحابه کرامو دا رای وه چې مونږ د دوی نه فدیه واخلو او ازاد یې کړو. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه او د هغوی ملګرو دا رای وکړه چې نه دا ووژنو، او هر چا سره خپل دلایل. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا دلیل پیش کړ چې کیدی شي دا مسلمانان دا کافر مونږ پریدو، دا قیدیان مونږ پریدو، فدیه ترې واخلو دا مسلمانان شي، اوس کې مونږ مړه کړو نو اسلام نه به پاتې شي، او که دوی مونږ پریدو کیدی شي داسې وخت راشي چې دوی کې بعضې خلک اسلام قبول کړي. او یقیني په هغې کې د پیغمبر علیه السلام ترو حضرت عباس رضی الله تعالی عنه، په هغې کې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورور و عقیل، نه د حضرت عباس رضی الله عنه وارو بل وارې پکې و نوفل، دا خلک کیدی شي اسلام قبول کړي او دوی اظهار هم کړی، دوی د اسلام تعریف کم کو، خو راغلي و کافرو سره په مرګرتیا کې راغلي و او گرفتار شو. کیدی شي دا مسلمانان شي. دریم دلیل یې دا پیش کړ چې مسلمانان مونږ ټیونو غریبانان یو، مونږ سره اسلحه نشته، جنگی سامان را سره نشته، نو د دوی نه چې مونږ کومه فدیه واخلو نو په هغه پیسو باندې به مونږ خپل جنگی قوت واخلو، جنگی تیاری وروسته وکړو، هغې کې به مونږ ته ډېر لوی امداد پکې میلو شي. دا د دوی دلایل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هغه ملګرو دا رای وه چې نه، دا د اسلام او د کفر لومړی جنگ دی، دا قیدیان زمونږ لاسته راغلي دي او ټول د کافرو سرداران دي، د قریشو سرداران دي، چې دا سرداران ولی مړه کړو، د دوی نشه به ختمه شي، دی ډېر غرور او تکبر کوي، د دوی نشه ختمول پکار دي، او باقي جنگ له اسلحه اخیستل دي، نو دا اوس مونږ په اسلحه وجنګېدو، خو الله را سره امداد وکړه، مونږ سره خو سماتې ګوړې تورې وې، خدای پاک راله دومره کامیابي راکړه، بیا هم راله خدای پاک کامیابي راکړه. د دوی دا رای وه. دواړو خپل خپل دلایل وړاندې کړل. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل که چېرته تاسو دواړه په یوه خبره متفق شوې وې نو ما به مکه فیصله کړې وه، خو تاسو دواړه په یوه خبره متفق نه شوې نو زه به د الله د حکم انتظار کړم. حضرت جبرئیل علیه الصلات والسلام راغی، اختیار یې ورکړ صحابه کرامو ته چې ته خپلو ملګرو ته اختیار ورکړه، که پیسې ته اخلي فدیه ته اخلي او پریدي یې هم د دوی خوښه ده، او که وجني نو هم د دوی خوښه ده. د دې ذکر هم قرآن مجید کې بل ځای کې راغلی دی، فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اسخنتموهم فشدوا الوساق فاما منا بعد واما فداء حتی تضع الحرب اوزاره. فشدوا الوساق، مضبوطی وتړئ، فإما منن بعد وإما فدا، یا وسر احسانو کې یا مړې کې قتل یې، یا پریده فدیه په واخلې یا قتل. حضرت جبرئیل علیه الصلات والسلام د الله دا حکم راوړ چې تاسو ته اختیار دی، که فدیه ته اخلې او که قتلوې، خو یو شرط به وي په فدیه اغشتو کې، به یو شرط چې تاسو ته پیسې واخلې او پریده را روان جنگ چې کم یومو هغې کې به ستاسو او یا کسه قتل کېږي، خو ستاسو خوښه ده، یعنی د الله هم دا رای وه چې د کفر ملا ماته کړي، شرط یې پکې کېښود. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رای هغه ډېره خوښه شوه پیغمبر علیه السلام ته، چې د کافرو سوټونه کټ کول پکار دي چې دا زور یې کم شي، ځکه حالات داسې. حالاتو ته وکتلی شي. عمر له جنگ په وخت کې تر قیامته پورې دا قانون دی حالاتو ته وکتلی شي، جنگي قیدیان وجنې او که پرېږدې، خو که کافر متکبر یو مغرور ای نو د هغه د ملا ماتولو دپاره قیدیان مړه کا، قتل کا چې پته ورته ولګي، او که نه اسلام غالب وي ساجد دی، کیدی شي مسلمانان شي. دا د هر چا خپل اجتهاد او د حضرت ابوبکر صدیق او د هغه د ملګرو یو خپل اجتهاد، او بل طرف ته د حضرت عمر او د سعد ابن معاذ او د دې ملګرو ځان له یو اجتهاد، هر چا سره خپل دلایل. خو الله پاک په دې کې ورته دا یو شرط کېښود، که تاسو ترې فدیه اخلئ نو بیا به را روان جنګ کې بستاسو او یا کسه قتلېږي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفرمایي چې فدیه اخیستل بیا هم ښه دی، شهادت دی، نو دا خو یو لوی نعمت او سعادت دی، نو د هغې نه خو مونږ یریږو نه، ښه خبره ده شهیدان به شو، او یا کسه به زمونږ نه شهیدان شي که نه، هېڅ خبره نه. اوس فیصله پیغمبر علیه الصلوة والسلام ته راغله چې څنګه م خوښه یا قصې وکړي. پیغمبر علیه الصلوة والسلام فیصله وکړه. اوس پیغمبر علیه الصلوة والسلام خو رحمت للعالمین، او دې دواړو ته یې وویل، ابوبکر صدیق ته یې وویل، حضرت عمر ته یې وویل، که تاسو په یوه خبره متفق شوي وی نو ما به مکه منلې وه، خو چونکه تاسو متفق نه شوې اوس به زه خپله فیصله کوم. او پیغمبر علیه السلام تو السلام خو ډېر رحمت للعالمین زاد، اخو الله رحمت را لېږلې و د دې دنیا دپاره، د دې انسانیت او د دې خلکو قتل خو خپل امت قتل خو هغه نه غوښت. پیغمبر علیه الصلوة والسلام فیصله وکړه، بی فدیه ترې واخلئ او دا پرېږدئ. همدغسې وشوه، فدیه ترې واغېسته او پرې یې ښودئ. خو د الله منشا هغه څه وه چې دا قتل شي، خو چونکه دوی ته اختیار ورکړه چې ستاسو څنګه خوښه وي، خو د الله هم دا منشا وه چې د دوی دا زور، د دوی دا تکبر، د دوی دا غرور دا ختم شي. نو مسلمانانو ته دلته لږه زورنه په دې باندې الله ورکوي، تنبیه ورکوي چې تاسو پیسې غوره کړئ، دولت هم غوره کړه، چې فدیه ترې واخلو نو مونږ به طاقت حاصل کړو. الله پاک فرمایي ستاسو جنگ ګټل، ستاسو کامیابی هغه خو په دولت او په اسلحه باندې نه ده، هغه په دنیاوي اسبابو نه ده، تاسو له خو زه کامیابی درکوم. دا خبره، دا دلیل ستاسو کمزوری و ای مسلمانان، نو زورنه به الله ورکوي په دې آیاتونو کې. دویم حکم پکې دقه دی په دې رکوع، او یو دریم قانون پکې بیانیږي. دا آیاتونه چې اوس مونږ اول وایو، یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، دا دریم حکم دی. دریم حکم دا بیانیږي، یو جنگی قانون. قانون مخکې دا په جنگ بدر کې چونکه مسلمانان کم و د کافرو تعداد زیات و، بیا مسلمانانو سره د الله دا وعده و چې زه به تاسو له کامیابی درکوم، تاسو به کامیابیږئ، د الله نصرت او امداد هغه به تاسو سره وي. قانون دا بیان کړی و تا چې تاسو نه دشمن درې چنده زیات نو تاسو به د دشمن نه تختئ نه، مقابله به کوئ. یعنی که تاسو لس کسان یې، لس چنده تاسو نه کافر زیات دي، او هغوی سل کسان دي، ایک نسبت دس سره یې، نو تاسو به دشمن ته شا کوئ نه، تختئ به نه، جنگ به کوئ. دا لومړی حکم، لس چنده تاسو نه کافر زیات دي، تاسو به جنگ کوئ. او بیا وروستو الله دغه حکم منسوخ کړ، مسلمانانو ته الله فرمایي اوس تاسو کې کمزوري راغله. اوس قانون دا دی، که دشمن تاسو نه دوچند وي، نیم پنیمه تاسو نه زیات وي. دشمن دوه کسه دي او ته یوې نو ته به جنګېږې تختې به نه میدان نه به وځې نه. یعنې تاسو سل کسان یې او هغوی دوه سوئ. الله پاک فرمایي تاسو به تختی نه مقابله به کوئ. که تاسو زر کسان یې هغوی دوه زره یي نو تاسو به تختی نه. هغه که د دوه زرو نه زیات وي نو بلکل که بیا تاسو جنګ نه کوئ الله به ستاسو گرفت په هغې باندې نه کوي. دا یو قانون الله بیان. لومړی قانون یک نسبت دس سره مقابله به کوئ. هغه قانون ختم که الله پاک هغه منسوخ شو. اوس الله فرمایي یک نسبت دو سره که تاسو نه هغوی دوچند وي مقابله به کوئ تختی به نه. هغه که د هغې نه زیات شي نو که بیا نه کوئ جنګ الله به ستاسو گرفت نه کوي. دا یو قانون دا دې آیاتونو کې الله پاک بیانوي. نو دا درې احکامات دا دې رکو کې الله بیانوي. دا اوس حکم چې موږ کوم بیان که الله پاک فرمایي یا ایها النبی اے نبی حرز المؤمنین ترغیب ورکا مؤمنانو ته تیز کا مؤمنان علی القتال په جنگ باندې د جهاد ترغیب وته ورکا. په جنگ بدر کې چې کله صفونه ودرېدل پیغمبر علیه الصلاة والسلام به صفونو کې ګرځېده او مسلمانانو ته به ترغیب ورکاو. الله پاک ستاسو دپاره چې دی نو جنت تیار کړی دی تاسو له به جنت درکوي. حوصلې هم کمزوري نشي کلک وجنګېږې د دښمن ملا ماته کې دې ته مه ګورئ چې تاسو لږ یې تاسو ډېر یې ستاسو سره د الله امداد دی. الله تاسو له ډېرې لویې بدلې په آخرت کې ښودي. یو صحابي دی عمیر بن حمام رضی الله تعالی عنه. عمیر بن حمام پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایي وی الله ستاسو دپاره داسې جنت تیار کړی دی چې د هغې پلنوالی د اسمانونو د ځمکو عمره دی. نو دې صحابي ورته وفرمایل یا رسول الله دومره ډېر غټ او دومره پلنوالی د جنت دی. وی آو آو نو ده سره لاس کې قجورې وې هغه قجورې یې خوړې بس هغه قجورې وغورځولې. وی چې زه دا خورم نو دې کې خو ډېر وخت تېرېږي د جنت نعمتونو نه ولې ځان نه رسوم. دښمنانو په صفونو کې ور دننه شو دلیری سره یې جنګ وکړ بهادری سره وجنګېد د شهادت عظیمه مرتبه بیا موند. داسې صحابه کرام حرز المؤمنین ترغیب ورکا مؤمنانو لره تیز کا مؤمنانو لره علی القتال په جنګ باندې. فضائل ورته بیان ان یکم منکم عشرون اوس قانون الله بیانوي ان یکم منکم که چرته وي د تاسو نه عشرون شل کسان صابرون صبر کوونکي یغلبو مئتین نو هغه به غلبه حاصلوي په دوه سوو باندې. اوس ګورئ د حکم په شکل الله نه بیانوي خبر ورکوي چې داسې داسې به وي او نور دې حکم خو شکل یې د خبره دی که تاسو شل کسان یې تاسو له به الله په دوه سوو غلبه درکوي. غرض دا دی که لس کسان یې نو په سلو کسانو باندې به غلبه درکوي. ایک نسبت دس سره که هغوی زیات وي تاسو جنګ کوئ. وان یکم منکم مئة او که چرته وي د تاسو نه سل کسان یغلبو الفا من الذین نو غلبه به حاصلی په زرو کسانو باندې د هغې کسانو نه کفرو چې کافران دي بانهم بېشکه دوی قوم یو قوم دی لا یفقهون چې نه پوهېږي ناپوهېدي تاسو له به الله غلبه درکوي. دا لومبی حکم و اوس الله دغه حکم منسوخ کړه. الان اوس خفف الله عنكم اسانتیا راوسته په تاسو باندې الله اوس چې دی نو تخفیف وکړه ستاسو دپاره حکم آسان. وعلماء الله تمعلوم شو أن فيكم ضعفا تبتاسوكي كمزوري دالا سمرا چه دا پیغمبر علیہ السلام دا زمانين خلق رأسوكي كمزوري دازي حكم ازداده فإن يكون منكم مئة كچرتوي دا تاسونا سل کسان صابرة صابرة يغلبو مئتين أغيب غلب حاسلية دو صوبان ایک نسبت دو سر وإن يكن منكم ألف أو كشرتوي دا تاسونا زر كسان يغلبو ألفين ناغب غالب غلب حاسل البزر دو زر باندي بإذن الله بحكم دا خده بار وركي خبر خده حكم غرز داك أغوي دو زر يو تاسو زر يه أغوي دو سو يو تاسو سل يه نغور ميدان بپريدين والله الله پاك مع الصابرين سرد صبر كون كون الله بستاسو انداد كي كتاسو بداغي باني صبروك دالون دي حكم فدي آياتون في الله بيان دوين حكم دا قيديان ومطالب ما كان لنبي ندي مناسب دا يو نبي دا پارا دا يو پیغمبر دا پارا ان يكون له أسرى تشي دا غدا پارا قيديان حتى تردي حدا پوري يسخن في الأرض چه دي خونريزيو كي پزمكاكي چه دی غلبه حاصله کی پزمکه کی سخین سخین وی سخوالی ده چه دی سختی و کی پزمکه کی چه ده کفر ملاماته کی کفر کمزوری کی ده پیغمبر مقصد ده پیغمبر ایده توریدون عرضت دنیا ده بعضی مسلمانان و اغا اجتهاد بارك الله پاك فرمائي تريدون تاسو اراده لري عرضت دنیا ده سامان ده دنیا چه من پی فدیه واخلو والله والله پاك يريد الاخره اراده كي ده اخره دنیا سکره چه فدیه تي اخله طاقت پا حاصله نانا والله والله پاك عزيز حكيم غالب ده وخاون ده حكمت ده الله پاكم ده غمان شاوا ده غرائوا چه ده بيوين توي کلشي کفر چه دینا دا مغلوب کریشی کفر زلیل شی دا دوی دا تکبر و غرور ختم شی اللہ پاک فرمائی لولا کتاب کچرتنو اغا حکم من اللہ دا اللہ دا طرف نسابقه چه مخیط لیکل شوید چه اجتحاد چه او سوری اوکی او اجتحادی غلطی تیوشی اللہ پاک فرمائی اغا ما معاف کرده دا غا حکم دی لمسکم فی ما اخستم نخام خاتاسو با لمسکم تاسو تبرسیدلی و فیما اخستم اغا چه تاسو کم رای ور کلی و عذابون عظیم عذاب لی چه دا تاسو کم خبر خواه کرن پا دی با تاسو لالله سخ عذاب در کلی خو الله پاک پا اجتحادی غلطه بانده اجتحادی خطا بانده الله پاک دا معافی لکل کلی اعلانه کلی نداخل ستاسو یو اجتحادو اللہ پاک فرمائی ستاسو پاغی بانده گرفت نکوم ننیزم خود دا سی کمزور خبری چه دنیا دولت حاصلول یا مال غنیمت را غندول دا دا پیغمبر علیہ السلام دا صحابه کرام و دا شان خلاف تا دا سی مکر اگر چه ستاسو نیتون خوب تاسو چې په کوم نیت باندې خبره کوله هغه بالکل ټیک وه خو د الله منشا داسې نه وه الله غوښتل چې د دې کفر دا زور او غلبه دا ختمه شي دریم حکم دلته بیانوي د اخري آیات کې فکلوا پس خورئ مما غنمتم هغه چې تاسو غنیمت حاصل کړي حلالا طیبا حلال او پاک حلالم دې ازرو شریعت طیب طیب دې ته وایي چې ازرو طبیعت پاک استاز لري اخي الله ودا حلال طيب دي خره مال غنیمت استاسو ده واتقوا الله او ده خدينا او يريږي ده الله نه يرز لكي پیدا کي ان الله دي شك الله پاک غفور الرحيم بخون کي ده رحم کوون کي دوباره دا سبق اور عزت يا ايها النبي اي نبي اي پیغمبر عليه الصلاه والسلام حرز المؤمنين تيس کا مؤمنان لرا ترغیب ورک مومنانو لرا شوق روچت کده مومنانو علی القتال پا جنگ بانده ان یکم منکم عشرون کچرتوی ده تاسون شل کسان صابرون صابرا یغلبو مئتین دوی بغلب حاصلی پا دو سو کسانو بانده و این یکم من کم مئتون او کچه تبید تاسو نسل کسان یغلبو الفن غلب بحاصلی پا زرو بانده من الذین ده هغی کسانو نا کفرو چه کافران دی بی انهم پس او بددی سر دوی چی دی قومون یو قوم دی لا یفقهون نا پویا الان اس خفف الله عنكم اسان تیارا واستخده پات پتاسو بانده وعلم و معلوم شوطا ان فیکم زعفن چه پتاسو کی کمزوری رالا نفعیكم منكم کچرتوی ده تاسونا مئتون سل کسان صابرتون صابرا یغلبو مئتین غلب بحاصلی پا دو چند بانده پا دو سو کسانو بانده و این یکم منکم الفون او کچرتوی ده تاسون زر کسان یغلبو الفین غلب بحاصلی پا دو زر کسانو بانده بی ازن الله پا حکم نخد پاک که دو چند یه نو بیا با تاسو جنگ نتخته نه مقابله بکره انکار بنکر والله اللہ پاک مع الصابرین سرد سبر کون کنده ما کان لنبی ندی مناسب ده یو پیغمبر ده پارا ان یکون له اسرا چی شدد ده پارا قیدیان حتا تر دی حد پوری یسخن فی الارض چه دی غلب حاصل کی پزمکا کی دی خون روزیو کی پزمکا کی دی سختیو کی پزمکا کی توریدون آیتا سو اراده لر عرد دنیا ده سامان ده جند دنیا مال غنیمت حاصل وی یا فدی حاصل وی نا والله الله پاک یرید الاخره اراده لري د اخرت والله الله پاک عزیز حکیم غالب دی او خاوند حکمت دی لولا کتاب کچرت نوی هغه حکم من الله د الله د طرفنا سبقت مخک تیر شوی دی چې لیکل شوی دی الله حکم کړی دی چې اجتهادی خطا باندې زه څوک رانیسم نه زه معاف کوم لمسکم نخام خارسی دلی بو تاسو تفی ما خستم اغت تاسو کم خبر غور کړی و الله بس تاسو گرفت باغی باندې کړو خو نه الله وی په اجتهادی غلطی باندې سوک نه نیسه دا د هر چا یو خپل اجتهاد لمسکم نو تاسو ته برسی دلی و سشی بدر رسی دلی و عذاب عظیم عذاب لی فکلو پس خوری مما ده غنا غنیمتم چه مال غنیمت حاصل شو تاسو تا حلالا حلال طيبا او پاک واتقوا الله ده خدین او یریگی ان الله بشک الله پاک غفور الرحیم بخون کده و رحم کون کده صدق الله العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحياء والممات. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.